kupił taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 lipca, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Burze z silnym wiatrem i ulewami możliwe po południu i wieczorem na zachodzie i południowym wschodzie. Ranny w głowę policjant z Bolesławca w ciężkim, ale stabilnym stanie był operowany we Wrocławiu. Lewica zapowiada poprawki do nowelizacji ustawy o prawach autorskich. Synoptycy ostrzegają przed burzami na zachodzie, północnym zachodzie i południowym wschodzie Polski. Porywy wiatru w czasie burz mogą zbliżać się do 80 km na godzinę. Marta Szulborska. Na zachodzie i północnym zachodzie kraju burzą będzie towarzyszył silny wiatr, mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I mniej więcej w pasie od Pomorza po zachód Dolnego Śląska będą porywy wiatru do 70-80 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Natomiast na południowym wschodzie spodziewane są ulewne opady deszczu, dodaje Emilia Szewczak. Tam będą lepsze warunki do rozwoju burz pod kątem opadów deszczu i tam sumy opadów mogą wynieść od 15 do 20 mm, a porywy wiatru nieco niższe niż na zachodzie do 60 km na godzinę i miejscami też będzie grad. Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywały od godziny 14 do późnego wieczora. Marta Szulborska, Polskie Radio. Ranny w głowę policjant z Bolesławca przeszedł operację we Wrocławiu. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Operacja była trudna, przyznaje zastępca dyrektora do spraw medycznych Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu, Maciej Kamiński. Jesteśmy centrum urazowym, jedynym w południowo-zachodniej Polsce, także byliśmy w stanie niezwłocznie zorganizować salę operacyjną oraz 3 zespoły specjalistów, chirurgów szczękowo-twarzowych, laryngologów oraz okulistów i niezwłocznie rozpoczęliśmy zabieg operacyjny. W chwili obecnej pacjent jest w stanie ciężkim, ale stabilnym i jest pod najlepszą opieką specjalistów. Funkcjonariusz został postrzelony wczoraj, gdy interweniował w jednym z mieszkań w Bolesławcu. Dolnośląska policja apeluje o oddawanie krwi dla rannego. Nie dajmy zagłodzić polskich mediów, apeluje Lewica. Jej polityczki zapowiadają poprawki do nowelizacji ustawy o prawach autorskich. Największe media wystosowały dziś apel do polityków. Domagają się zmian w przyjętej ustawie. Dziennikarze chcą, by państwo stworzyło sposoby mediacji pomiędzy spółkami medialnymi a firmami, takimi jak Google czy Facebook, które zapewniłyby uczciwe dochody z reklam autorom artykułów publikowanych na przykład na portalach społecznościowych. Lewica chce, by za mediację był odpowiedzialny Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taką poprawkę zamierza zgłosić wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. I myślę, że to jest doskonały moment, żeby pokazać, że Senat stoi na straży demokracji, stoi na straży prawa mediów do czerpania po prostu zysków z powielania ich treści przez wielkie giganty cyfrowe. Bo to jest dla wielu mediów kwestia być i nie być. Senat zajmie się nowelizacją ustawy o prawach autorskich w przyszłym tygodniu. Politycy PiS-u pojawili się z interwencją poselską w Ministerstwie Obrony. To w związku z doniesieniami mediów o planach cięć wydatków na obronność o 1/4. Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że takie cięcia znacząco obniżyłyby zdolności obronne Polski. Mamy do czynienia z powrotem do procesu, który obserwowaliśmy niestety w latach 2007-2015, czyli obniżanie zdolności obronnych Wojska Polskiego, likwidacja jednostek wojskowych, zmniejszanie liczebności polskiej armii. Tak to wtedy wyglądało. Resort obrony zdementował informacje o cięciach. Przedstawiciele MON-u wskazali, że w tym roku wydatki wzrosną o 10%. Brytyjczycy głosują. W Szkocji to będą najbardziej zacięte wybory od prawie dekady. Proniepodległościowa Szkocka Partia Narodowa jest w defensywie. Sondaże pokazują, że dominacja marzącego o oderwaniu się od Londynu ugrupowania może osłabnąć. Do gry wracają lejburzyści, którzy zyskują podobnie jak w Anglii i Walii. W Glasgow był nasz wysłannik Adam Dąbrowski. W sercu Glasgow nie trudno spotkać zwolenników Szkockiej Partii Narodowej. Pomyśl o Brexicie, jak zły był dla każdego, niepodległa Szkocja wróciłaby do Unii. Ale sondaże pokazują, że tym razem wielu Szkotów myśli inaczej. Cel? Osłabić rządzących w Londynie konserwatystów. Narzędzie? Głos na ich głównych rywali. Bardzo się ucieszę z rządu lejburzystów. Nic gorszego niż to Rysi nas już nie spotka. Jedziemy na Uniwersytet Glasgow, gdzie politolog dr Jonathan Pache tłumaczy, że poparcie dla niepodległości to nadal około 50%. Ale... Dla wielu niepodległość w ciągu paru lat jest nierealna. Nawet dla zwolenników to kwestia dekady czy 15 lat. Część proniepodległościowych wyborców wybiera cel bliższy. Deklaruje, że przerzuci głos na lejburzystów, a to wzmocniłoby ich większość w londyńskiej Izbie Gmin. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Glasgow. Szkocja wysyła do Izby Gmin 59 posłów. Libański Hezbollah ostrzelał północne tereny Izraela. W wielu miejscach słychać tam syreny alarmowe. Hezbollah w oświadczeniu przekazał, że wystrzelił ponad 200 rakiet w kierunku 5 pozycji wojsk izraelskich. Atak ma być odpowiedzią na zabicie wysokiego rangą dowódcy ugrupowania w południowym Libanie. Siły obronne Izraela na razie nie komentują sprawy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na przemian słońce i chmury. Miejscami przelotny deszcz. Po południu na północnym zachodzie, wschodzie i południowym wschodzie także burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 18 stopni na północnym zachodzie, około 22 w centrum, do 24 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Wystarczy powiedzieć te sprawy i te rzeczy i od razu wiemy, o co chodzi. Te sprawy i te rzeczy, o których wprawdzie się wprost nie mówi, zajmują tak dużo przestrzeni w naszych głowach, że skojarzenia pojawiają się prawie natychmiast. To wielka siła językowego tabu. I właśnie o tym tabu, o języku seksu porozmawiam z moją dzisiejszą gościnią, Tosią Kopyt, psycholożką, nauczycielką wychowania do życia w rodzinie oraz edukatorką seksualną, a także autorką książki Skąd się biorą dzieci, ale tak naprawdę, oraz popularyzatorką wiedzy o, no właśnie, seksualności, seksie. O edukacji seksualnej. O edukacji seksualnej na Instagramie. Znajdą ją Państwo pod nazwą WDŻ dla zaawansowanych. Cześć, dzień dobry, Tosiu. Cześć, bardzo miło. I zacznę, że tak powiem, z grubej rury i zapytam cię od razu, jak oceniasz polszczyznę, jak oceniasz nasze umiejętności mówienia o seksie? To właściwie dwa pytania. Jak oceniam polszczyznę i jak oceniam nasze umiejętności? Ja jestem z tych, chyba ty też o tym pisałeś, z tych osób, które bronią polszczyzny. I ja raczej mówię, że tutaj nie polszczyzna ma problem, tylko my. Bo my strasznie lubimy się czepiać różnych słów. A w internecie to w ogóle lubimy się czepiać różnych rzeczy, słów najbardziej. I są takie tematy, które rozgrzewają właśnie konta o edukacji seksualnej w temacie słów, na przykład w temacie typowo żeńskich narządów płciowych. No i tutaj mamy po prostu gdzieś tam osoby, które chyba jakiś taki taki mają konkurs, jak się przyczepić do każdego słowa. I na każde da się coś znaleźć, ale no jest taka magia, że jak się zacznie oswajać, to naprawdę najczęściej, może nie każde słowo, ale myślę sobie, że każdy jakieś słowo jest w stanie oswoić, tylko właśnie trzeba ich używać. Ja na przykład dlatego na lekcjach używam wszystkich słów właściwie, takich tych gdzieś tam zrozumiałych, używanych, no oczywiście niewulgarnych, żeby je właśnie oswajać, tak? I sobie, i uczniom, uczennicom. Jakie są reakcje tych uczniów i uczennic? Ja o tym mówię po prostu wprost, tak? Ja o tym pytam nawet dosyć, na przykład w szkołach ponadpodstawowych to dosyć wcześnie, tak? Pytam o to, jakie mamy nazwy, na te typowo męskie, na te typowo żeńskie, na sam stosunek. Rozmawiamy sobie o tym. No jest trudno, w sensie trudno jest wymyślić jakiekolwiek słowo często na te właśnie typowo żeńskie. Ja już wtedy nawet proszę to może jakiś wulgaryzm właśnie, żeby poszukać, co w ogóle oni znają. No i wulgaryzm najczęściej jednak jakiś już znają. No ale z tymi słowami, tak nazwijmy to, neutralnymi, jest duży problem. Więc ja wymieniam je wszystkie, opisuję, jakie tam są, nie wiem, konotacje i tak dalej. I zachęcam do używania wszystkich, do oswajania wszystkich. Wulgaryzmy też mają to do siebie, że one mają swoje zastosowanie, nie tylko takie jak typowo wulgaryzmy, w sensie, nie wiem, do jakiegoś tam wyrażenia emocji, tylko one czasami są elementem na przykład tak zwanego prywatnego języka jakiejś pary, nie? Mhm. Albo dzieciaki też często używają wulgaryzmów. No trochę są w takim momencie życia, że może jest im łatwiej i myślę sobie, że to, no właśnie, w niektórych kontekstach jest okej. Okay. Ale no właśnie zachęcam do tego oswajania. A jak oceniam? No myślę, że jest duża trudność, tak? Nie tylko na moich lekcjach, nie tylko wśród nastolatków, tylko wśród dorosłych też. Ja mam wrażenie, że chyba większość ludzi w Polsce no to tak z tematyką seksualności spotyka się jednak niestety właśnie w kontekście takim wulgarnym, przemocowym, tak? Taki kontekst trochę stereotypowo pokazywany jako rodzinny obiad, rubaszny wujek, prawda? Te klimaty. I to są teksty, które są przede wszystkim kompletnie, no właśnie niepasujące do kontekstu. Przekraczające granice, poruszające osobiste tematy, wbrew woli w ogóle, no w nieodpowiednim właśnie kontekście, tak, wśród wielu osób, czy z osobami, które widujemy raz do roku. Więc wydaje mi się, że niestety to tak bywa. Bywa to właśnie obśmiewane. Jest oczywiście coraz większa grupa osób, które oswajają ten temat. Więc konta zajmujące się edukacją, czy seksualną, czy ginekologiczną, no cieszą się gdzieś tam coraz większym zainteresowaniem. Na pewno dużo większym niż, nie wiem, 5 lat temu. Jest ich dużo więcej w ogóle. Więc gdzieś tam się tego uczymy, ale myślę sobie, że to jest jednak nadal jakaś tam bańka. Tak, bo właściwie rozmawiamy o takich dwóch poziomach języka, prawda? Języku ogólnym, czyli tym, którym my moglibyśmy i mogłybyśmy sobie teraz porozmawiać tutaj w audycji, no bo nie wiemy, kto nas słucha, nie chcemy przekraczać granic tych osób, które nas słuchają, i język prywatny, do którego właściwie nie zaglądamy, prawda? No bo to, jak każdy sobie ustawia relacje, to jest jego prywatna sprawa, choć oczywiście pewnie ten sposób uczenia się z języka ogólnego przechodzi do języków prywatnych i to jest naszą także misją, żeby ten język jakoś upowszechniać. I myślę w ogóle, że dużo osób na przykład nie ma nazwy na swoje narządy płciowe własne, nie? To na przykład mogłaby być nazwa wulgarna na własny, czy jakaś taka śmieszna, regionalna, tak? Jak będziemy rozmawiać o dzieciach, to jeszcze do tego wrócę właśnie. Ale nasza nazwa może taka być. No tylko fajnie mieć te nazwy też, którymi właśnie dogadamy się ze światem. Może nie każdy, tak jak ja, chodzi do radia opowiadać o seksualności, ale mam nadzieję, że każdy czasami bywa u lekarza, lekarki, żeby porozmawiać o różnych też intymnych częściach ciała. No i tam fajnie móc się jakoś porozumieć. Ja zachęcam, chodźmy nawet jak nie potrafimy się porozumieć, bo dogadamy się nawet na migi, ale no może nam być łatwiej, jak będziemy jednak mieli jakieś oswojone słowa. No tym bardziej, że oswojenie słów to też oswojenie własnego ciała i tych części ciała, które no, są kulturowo nieoswojone i okryte tabu. Jak najbardziej. Gdyby tak się przyjrzeć całości polszczyzny, wiesz, to ja mam takie wrażenie, tej ogólnej polszczyzny, że my tu tak o tym seksie rozmawiamy bardzo z dystansu, a czasami z jakimś wielkim wysiłkiem, bo przypominam sobie od razu taką neutralną nazwę na, no właśnie, stosunek płciowy, prawda? Brzmi jak z podręcznika do biologii, ale mówimy, że uprawiamy seks. I no to brzmi trochę jak orka na Ugorze, nie sądzisz? Ale uprawiamy też sport i tutaj już nie mamy takich skojarzeń. Ale tam jest duży wysiłek. Ale w seksie też jest wysiłek jakiś, no zazwyczaj, tak? Człowiek się poci i tak dalej. Mi to słowo uprawiać chyba jakoś nie przeszkadza. Wiem, że pojawia się raz na jakiś czas mieć seks i to jest chyba po prostu anglicyzm, bo tam jest to have sex i jak ja używałam i wiem, że jeszcze przynajmniej jedna edukatorka czasem używała, to niektórzy, wiadomo jak to zwykle, prawda, lubimy poprawiać innych, więc że no właśnie, nie wypada. Ale myślę sobie, że to jest fajne sformułowanie, bo ono też jest takie proste, takie wygodne, tak? I takie właśnie, no nie ma jakichś takich skomplikowanych słów. Więc ja już chyba teraz rzadziej go używam, ale myślę, że jest okej. Okay. A nie wydaje ci się, że to mieć seks to powoduje w nas, że my coś mamy albo dostajemy i nie bierzemy w tym czynnego udziału? Chyba bym się aż tak tutaj nie czepiała, że tak powiem. Myślę, dobra, że to moja fiksacja. Myślę, że tak. Znaczy myślę, że w takim kontekście też jakiejś takiej rozmowy swobodnej, czy pisania na przykład czegoś w internecie, tak? Nie mówię jakichś tam głębokich, osobistych, tak? Może, że rzeczywiście to by nie pasowało, jak rozmawiam z partnerem i mówię, kiedy my mamy seks, to może rzeczywiście wtedy nie pasuje. Ale ja najczęściej mówię o seksie w sposób taki właśnie ogólny, edukacyjny i tak dalej, to w tych kontekstach mi to pasuje. Myślę też o takim samozaspokajaniu się. Na przykład mamy takie słowa jak onanizm, masturbacja, ale też samogwałt. Ale mamy też samomiłość ostatnio, coraz częściej. Tak. No samogwałt jest absolutnie okropny i w ogóle nieprawidłowy tak jakby, tak? No bo jakby gwałt dotyczy czegoś, co jest przemocą, co jest robione wbrew woli. Masturbacja raczej rzadko jest robiona wbrew woli, tak? Onanizm jest z kolei słowem takim z konotacjami religijnymi, tak? Bo nawiązuje do onana, który zresztą, jak się wczytać dokładnie w tę historię, nie masturbował się, tylko uprawiał stosunek przerywany. I tak naprawdę ja wczytywałam się kiedyś w pisma i też jakby w komentarze uczonych na ten temat. Tam według tych źródeł, które znalazłam, onan został ukarany nie za sam stosunek przerywany, czy tym bardziej nie za masturbację, której tam nie robił, tylko za to, że sprzeciwił się Panu Bogu, tak? On miał przykaz, uprawiaj seks z żoną swojego zmarłego brata, bo taki po prostu był wtedy zwyczaj i nakaz, tak? Taka była zasada, że ona po prostu powinna mieć dzieci. Jak już nie może z mężem, to z bratem. Zresztą potem mogła gdzieś z następnym bratem, kuzynem i tak dalej, no ale on się sprzeciwił tej woli. I no właśnie, odmówił i tam jest jakiś taki opis właśnie, że wylewał nasienie na podłogę, tak? No więc to jest skojarzenie religijne, no i skojarzenie jednak z grzechem, więc wielu osobom to nie pasuje. Masturbacja jest, myślę, takim ogólnym słowem. No samo miłość niektórzy bardzo lubią, aczkolwiek ja tu też myślę sobie, że dla siebie oczywiście można tego używać, aczkolwiek ja często przestrzegam przed tym, żeby nie stawiać znaku równości między seksem a miłością i absolutnie szanuję, że dla większości ludzi takie połączenie jest najwspanialsze na świecie i super, ale z takiego myślenia, że to tak zawsze tak jest i że dla wszystkich tak jest, wynikają różne nieporozumienia czasami, tak? Gdzie para no właśnie uprawia seks i na przykład jedna z tych osób jest przekonana później, że to było wyznanie miłości, no bo jak się uprawia seks, to się kogoś kocha. Albo na odwrót, tak? Takie oczekiwania, że skoro mówisz, że mnie kochasz, to uprawiaj ze mną seks. No jakby pokaż mi to, tak? Więc przeróżne nieporozumienia właśnie mogą z takiego znaku równości na sztywno tam wstawionego wynikać, więc przed tym przestrzegam. Ale w sumie w kontekście sprawienia sobie przyjemności to ma jakieś ładne brzmienie i ładny wymiar. No właśnie, zastanowiłem się teraz nad tym słowem, którego użyłem, samozaspokajanie się. Dla mnie brzmi raczej niedobrze niż dobrze. Tak, mi też jakoś nie do końca pasuje, jakoś tak nie wiem, biologicznie tak bardzo, czy nie? Nie wiem, jakoś tak. Tak, jakoś tak bardzo z potrzeby takiej, nie wiem, jakoś, tak masz rację, że jakoś biologicznie. Tak. Jakoś tak, że jest głód i tylko człowiek zjadł cokolwiek, nie? I już jest takie tylko ulga, a nie ma tego takiego rozkoszowania się tym, co się jadło. I celebrowania własnego ciała na dobrą sprawę, prawda? Mm-hmm. I tego, jaką przyjemność może nam przynieść. Wspomniałaś już o jednym takim słowie, samomiłość, a czy pojawiają się inne takie wyrazy, które mogłyby zastąpić właśnie te, które albo brzmią wulgarnie, albo medycznie, albo są obśmiewające. W kontekście masturbacji czy innych słów? W kontekście masturbacji, w kontekście seksualności jako takiej. Na przykład wśród tych słów na te typowo żeńskie narządy płciowe tu się pojawiają, bo jeszcze wulwy 3-5 lat temu nikt nie kojarzył, bo prawie nikt. Teraz nadal jest to mało znane słowo, umówmy się. Ale już no, chyba są ze 2 czy 3 książki dla dzieci, które używają tego słowa. No więc siłą rzeczy ta popularność rośnie, tak? Gdzieś tam jest na przykład takie mało znane słowo joni, tak? Ono jest z sanskrytu. Ono ma przepiękne źródło słów, bo ono oznacza źródło, tak jakby, nie? Więc no przepięknie. No ale jest gdzieś tam super mało znane. Chociaż jest już firma, która produkuje różne higieniczne produkty, która wykorzystuje tą nazwę, to jakby gdzieś tam jeszcze coś tam dodali, więc ona się gdzieś tam może gdzieś tam jakoś pojawi bardziej. No ale wiesz, no, słowa nowe gdzieś tam powstają, czy przychodzą do nas gdzieś tam z różnych miejsc, ale zazwyczaj zadomowiają się, no przynajmniej tutaj raczej wolno. Wspominasz o trudności w powstawaniu, wymyślaniu, ale też zasięganiu po nowe słowa, czy sięganiu po nowe słowa. I mówiłaś też o tym, że najtrudniej jest, jeśli chodzi o kobiece ciało. Mhm. Z czego to wynika, jak sądzisz? No ja myślę, że to tutaj bym chciała sięgnąć po jakieś wielkie słowa typu patriarchat, nie? Że ta kobieca seksualność jednak była inaczej przez lata, wieki, traktowana inaczej niż ta męska, tak? Ja czasami nawet też tak porównuję, że gdzieś tam penisy możemy spotkać na murach, na ławkach szkolnych, na zeszytach i tak dalej. A no gdzieś tam właśnie sromów nie ma w takich kontekstach raczej. Nawet jak mielibyśmy wymyślić, jak tak skrótowo narysować, tak? No to właśnie, przy penisie wiemy, tak? Jednym ruchem ołówka wiemy, jak to narysować. No, przy cipce zaczynają się problemy, tak? No myślę, że jak ktoś gdzieś tam mocno chciwy edukacji seksualnej, no to by wiedział, bo też powstają różne warsztaty właśnie tworzenia tych cipek, nie wiem, magnesów takich na lodówkę, czy jakoś z gliny, z plasteliny, z jakichś tam sznurków przeróżnych, tak? Z takich rzeczy, więc dzieją się różne rzeczy, żeby oswajać ten kształt, ale tak myślę, że tak powiem, przeciętnej statystycznej osobie byłoby trudno nawet gdzieś odwzorować ten kształt. Więc myślę, że to tak. I też no, stało się tak, że tych słów już powstało bardzo dużo. Nadal myślę, że to tabu jest właśnie duże. Więc no ja marzyłam, pamiętam jak weszła, 10 lat temu pojawiła się, to ja się jeszcze wtedy tym nie interesowałam, więc później, ale no 10 lat temu pojawiła się taka książka, Wielka Księga Cipek. No i wzbudziła ogromne emocje. Akurat ze względu na tytuł to jedno, ale też ze względu na pewną ilustrację, która była uznana za obrazy uczuć religijnych, która się tam w środku znajduje. Ale to słowo się rzeczywiście pojawiło w Polsce. I Szwecja chyba ma taką historię, że oni właśnie mieli takie słowo jak cipka, które gdzieś tam lata temu było uznawane za wulgarne i zostało zupełnie oswojone w pełni i jest już zupełnie takie zwyczajne. Nie? U nas to jest w trakcie. Bo tak, już, to powoli się tak, dzieje. Bo prawda? Już w słowniku jest jako potoczne, już dla wielu osób to jest chyba słowo, które wybiera najwięcej osób do opisu jakby swoich czy cudzych, no swoich, bo to chyba było badanie akurat na kobietach, narządów, ale wciąż jeszcze budzi, tak, emocje i budzi takie reakcje, że albo, że to jest zdrobnienie, albo, że pochodzi od wulgaryzmu, tak? A zawsze ktoś się zdziwi, jak mówię, że to słowo tak naprawdę w słowniku jako pierwsze znaczenie ma młodą kurkę wpisaną, więc to cip, cip, cip to właśnie mamy pewnie stąd i ta cipka też jest od tego. A ty jakie masz podejście do tego słowa? Ja lubię, tak. Ja, ale w ogóle jak byłam nastolatką, moja mama używała tego słowa i nie cierpiałam go. Uważam, że to jest w ogóle okropne i wiesz, robiłam taką zażenowaną minę, jak mama go używała. Ale nie wiem, dorosłam do niego albo właśnie oswoiłam się z nim. Ale ja najbardziej ludzi dziwi, jak ja mówię, że dla mnie słowo srom jest okej. Bo bardzo dużo osób w tej mojej edukacyjnej bańce już jest na takim poziomie, że oni wiedzą, że srom pochodzi od słowa oznaczającego wstyd, tak? Sromotny. Ale ja, że tak powiem, gdzieś tam zrobiłam krok dalej, czy właściwie krok głębiej, bo jest taki przewspaniały rytuał, który się nazywa Anasyrma. I to jest rytuał, który istniał w wielu różnych miejscach na świecie i w wielu różnych czasach na świecie. I on polegał na tym, że kobiety podnosiły swoje spódnice, rzeczony srom ukazywały i to miało na celu pokazanie członkowi społeczności, że zrobił coś złego. Ale to on miał się wstydzić. Czyli to jest do zawstydzenia, tak, a nie do zawstydzenia tak. się. Tak, jest taki obraz, nie pamiętam niestety malarza, ale jest to do znalezienia, gdzie jest taka historia gdzieś tam, no w ogóle sprze bardzo dawnych czasów, jak to Persowie poszli gdzieś walczyć z kimś, przepraszam, nie jestem w tym dobra, nie powiem z kim, mogę sięgnąć do własnego posta potem, i skapitulowali, i wrócili. I te kobiety były oburzone, że oni właśnie jakby oddali ich miasto, więc właśnie jest obraz, na którym one podnoszą te spódnice i są ci wojownicy narysowani i oni się zawstydzili. I to jest prawdziwa historia, żeby też nie było tak, bo to jest obraz o prawdziwej historii, bo jest to też w jakichś tam dokumentach z tamtych czasów opisane. I oni wrócili i wygrali. I ten gest ma pokazać, zobacz skąd przyszedłeś, ty się tak zachowujesz, a to jest to miejsce mocy, z którego ty przyszedłeś, ja cię tu wydałam na świat, a ty no jakby łamiesz zasady z naszej społeczności, która cię na świat wydała. Więc to jest, to słowo ma po prostu ciary mam teraz, nie tylko dlatego, że jest klimatyzacja, jest chłodno, ale no jest moc w tym słowie i ja już wtedy, już wcześniej sobie oswajałam to słowo, ale odkąd poznałam historię tego rytuału, to po prostu no naprawdę czuję tę moc, kiedy mówię je. I właśnie to była taka historia, że jak opublikowałam ten post, to napisała do mnie obserwatorka, która napisała, Tosia, no w ogóle to jest tak ciekawe, ja opowiedziałam o tym mężowi, no jak opowiadałam o tym mężowi, to musiałam powiedzieć srom, srom, srom, srom, srom i nagle się zorientowałam, że już mam oswojone to słowo, a nie lubiłam go. No właśnie tak to działa. Zresztą jak myślę o takim przykładzie, który wymieniłaś, sromotna porażka, to to nie jest tylko porażka, która zawstydza, ale też taka porażka totalna, czyli taka, którą no, ten przeciwnik musiał mieć ogromną moc, żeby nam coś takiego sprezentować, no że tak powiem. Jak mamy muchomora sromotnikowego, to już nam się tak nie kojarzy pięknie. No niestety. Tych skojarzeń można szukać i szukać. Ale wiesz, pomyślałem sobie jeszcze o jednej rzeczy, bo mówimy o mocy słów i o mocy no, tego źródła, o którym też powiedziałaś. Z drugiej strony, jeśli chodzi o słowo cipka, to dzisiaj jedna z koleżanek, redaktorek pokazała mi taki tweet, na którym mowa była o jednym z polityków, który załatwił sobie zwolnienie lekarskie, ale od ginekologa. No i oczywiście to się rozniosło po sieci. Któryś z innych polityków odpowiedział, że no, wiedział, że on jest taki i taki, ale że jest cipką, to nie. I tutaj wyraźnie pokazuje to, że określanie tak kogoś, no to jest... Mówienie o nim jako kimś słabym, beznadziejnym i tak dalej, kobiecym, babskim. Natomiast zresztą. Z drugiej strony użycie, no właśnie, jako na kogoś słowa, które oznacza męskie narządy płciowe, tylko tu musiałoby być wulgarnie, tak? Na hy, na ky. To z kolei oczywiście oznacza kogoś, kto zachowuje się niepoprawnie, ale oznacza kogoś, kto jest chamski, władczy, tak? I ma w nosie wszystkich innych i robi po swojemu i to nie jest okej, ale jednak jest w tym władza. Ja w ogóle bardzo nie lubię ani jednego, ani drugiego. W sensie w ogóle nie lubię używania tych właśnie genitaliów na obrażanie innych ludzi. Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu słowu, które tutaj już padło. Wulwa. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Wiesz, bo ja bardzo często słyszę takie opinie, że to brzmi jakoś tak, jakby to było jakaś erupcja, wulkan, wulwa. A to ja też się słyszę, że jak bulwa. O, albo jak bulwa. To mi do głowy akurat nie tak, przyszło. To ja częściej. Wiesz co, naprawdę wierzę w to, że słowa mają po prostu swoje skojarzenia, ale one są zmienne, tak? I jakby możemy naprawdę oswajać to słowo. Ja jak mówię wulwa, to nie mam skojarzenia z bulwą, ani z niczym innym, bo mam oswojone to słowo. Ono ma bardzo duży plus, ono jest tak samo po angielsku. Tam mają tą samą dyskusję na temat tego, że vagina to jest nieprecyzyjnie, a że vulwa to jest właśnie precyzyjnie, tak? W serialu Sex Education jest cały wątek na ten temat, bo oni w pierwszym sezonie też używają właściwie tego słowa niepoprawnie, a potem już się poprawiają i są wulwowe mafinki w ogóle. Więc ja lubię to słowo i to jest rzeczywiście wygodne, szczególnie w sytuacji, gdzie mamy coraz więcej dzieci dwujęzycznych i do mnie też właśnie osoby z takich rodzin pisały, że właśnie lubią to słowo, bo na przykład dziecko może używać po polsku i po angielsku, albo chyba po niemiecku też jest jakoś podobne słowo. Więc to jest dla nich bardzo, bardzo wygodne. Ale rzeczywiście nie jest to słowo, którym przeciętna przedszkolaczka dogada się ze swoją nauczycielką w przedszkolu, więc to trzeba mieć na względzie. Zresztą a propos kontekstu języka angielskiego, w Stanach Zjednoczonych jest taki serial, jeden z moich ulubionych, Chirurdzy. I pamiętam taki odcinek, jeden z pierwszych sezonów, w którym właśnie no, chciano mówić o waginie, ale wtedy poprawność jakaś, czy właściwie tabu, cenzura, no, wymusiła na twórcach tego serialu, żeby jednak mówić inaczej i wymyślili takie określenie vajayjay, pamiętam, które się rozpowszechniło. I znowu mam mieszane uczucia, no bo z jednej strony dość brzmi no, zabawnie, lekko, ale z drugiej strony właśnie odejmuje powagi sytuacji tego, o czym rozmawiamy, a nie zawsze kontekst ma być lekki i niepoważny. No i wprost pokazuje, że boimy się tej nazwy, tej prawdziwej jakby, więc tak. No w ogóle ten język polski, taki właśnie regionalny, tam jest mnóstwo słów w ogóle i na typowo męskie i typowo żeńskie narządy. I ja myślę sobie, że tam może jest nawet ukryte słowo, które może byśmy mogli go właśnie wszyscy używać i może nie musi być zdrobnieniem czy czymś innym. I wiem, że niektórzy używają różnych takich słów w domach, no ale pewnie tak się nie wydarzy, tak? No bo w ogóle regionalizmy teraz niestety mają kiepską pasję. Tak, więc i chyba od dawna nie będę się wymądrzać, ale chyba jednak lubimy je tak troszkę umniejszać, więc pewnie to się nie wydarzy, ale no pamiętam, że właśnie jak wyszła ta wielka księga cipek, to marzyłam o tym, że za 5-10 lat to już będzie to słowo, tak? A nawet, bo to nawet nie chodzi o to, że to, że będzie jakieś, nie? Takie jedno, takie jak siusiak, tak? Że jak mówimy, że chłopiec ma siusiaka, to właściwie no nikt nie ma wątpliwości, tak? Że to słowo jest księgi odpowiednie, czy i wszyscy chłopcy myślę, że go znają. I trochę tego zazdroszczę właśnie. No ale nadal nie mamy. No dobrze, będziemy nad tym pracować. A no właśnie i pracujemy nad tym już właściwie nie od dziś, bo wydaje nam się często, że to media społecznościowe, współczesny wymysł i tam różne etykiety, w zależności od strony, która się wypowiada, pojawiają się, ale przecież w 1913 roku wyszedł taki słownik płciowy Stanisława Kurkiewicza. Dość ciekawa pozycja literacka, jeżeli państwo nie mieli okazji zajrzeć, to bardzo polecam. Tam jest właśnie chyba jakieś fajne słowa na masturbację, prawda? Wiesz co, nie znalazłem na masturbację, ale znalazłem kilka określeń ludowych, które właśnie Kurkiewicz chciał zastąpić takimi ogólnymi, tak żeby służyły całemu społeczeństwu. Pozwól, że zacytuję kilka. odczuwać napięcie seksualne, to znaczenie. I teraz określenia ludowe. Zbiera mnie do męża, porusza mnie, przychęć do dziewczyny, przeciąga mnie. No i Kurkiewicz proponuje. Płciowo mi goreje, dostaję napięcia płciowego, mam napięcie płciowe, czuję błogoszczenie. Okej. Okay. Trochę tylko długie, nie? Prawda? I jakoś, wiesz co, bardziej podobają mi się te ludowe. Tak, ale są fajnie jakoś tak brzmią. Tak, tak jakoś bliżej, mniej dystansują od tego. Tak, mam w ogóle wrażenie, że one są w dużej kontrze do takiego obrazu seksualności, który mamy z filmów pornograficznych, nie? Takiego bardzo mechanicznego seksu takiego, w którym musimy spełniać pewne oczekiwania. Tutaj tyle to musi trwać, tu musi być równo, sztywno, tak? I tak dalej, i tak głośno trzeba krzyczeć, i tak dalej. I myślę sobie, że te słowa są takie właśnie domowe, bliskie, ciepłe, tak? A przydałoby nam się, żeby troszkę rzeczywiście zrobić krok w tą stronę, niekoniecznie używając tych słów, ale rzeczywiście pornografia nam tutaj utrudniła właśnie pokazywanie tego seksu takiego, jakim on jest i może być. To jest bardzo ciekawe, bo pornografia w głównej mierze jest wulgarna, a przecież wulgaryzacja to też jest jakiś sposób tabuizowania, to znaczy odsuwania nas od sedna sprawy. Mhm. No pornografia na pewno nas odsuwa, tak? Od porozumienia w ogóle, jakby ze sobą i z drugą osobą. Oto, a propos porozumienia, to właśnie mam kolejny przykład ze słownika płciowego Kurkiewicza. On proponował współszczytować, czyli definicja osiągnąć orgazm w tym samym czasie, co osoba, z którą uprawia się seks. No to jest akurat oczekiwanie jak z pornografii. Prawda? To już co ma 100 lat, właśnie. Dobra. Ale zobacz, określenie ludowe, chwyciło razem albo razem się złapać. Okej. Okay. No tylko trudno się porozumieć, bo to znaczy też coś innego, prawda? Tak. Więc no, duże pole do nieporozumień też. Zgadza się. Moją gościnią jest Tosia Kopyt, psycholożka, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie oraz edukatorka seksualna, a tematem dzisiejszej audycji Przysłowie jest język seksu. Za chwilę wracamy do rozmowy. Thank you. Słowie. Moją gościnią jest Tosia Kopyt, psycholożka, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie oraz edukatorka seksualna, a rozmawiamy o języku seksu. No właśnie, rozmawiamy właściwie głównie o narządach płciowych i zaczęliśmy rozmawiać o samym seksie jako akcie. Tutaj jest jeszcze, tak jak mi się wydaje, więcej wulgaryzmów i takiego wulgarnego podejścia do seksu. No bo mówimy, że kogoś wy albo po, prawda? Tam są różne przedrostki towarzyszące najczęściej wulgaryzmom, które ustawiają jakoś tę sytuację zbliżenia. Tak, i one często w ogóle pokazują raczej stronę męską jako dominującą, a stronę kobiecą jako taką uległą, nie? Że to jest coś, co kobieta daje mężczyźnie, tak? Zresztą mamy takie wyrażenie, tak. Prawda? Dała mu, czy... Tak, jak najbardziej. No ale najczęściej właśnie to on ją wy, prawda? A nie na odwrót też. Więc rzeczywiście tak, ten patriarchat w języku też jest i to słychać. Teraz jak powiedziałaś o tym, to od razu przyszły mi do głowy takie różne skojarzenia i słowa typu przelecieć i na przykład bzykać, wybzykać. Mhm. I to kieruje moją uwagę, no bo to brzmi tak, no pszczółki, jakoś no tak, tak po dziecinnemu nawet powiedziałbym. I to jest ciekawa sprawa. Jak rozmawiać z dziećmi o seksie? Bo tego wielu z nas się boi. Mhm. No ja bym powiedziała, że w ogóle, bo o seksie to brzmi tak jakby, jak to dzieci i seks, prawda? Dlatego ja lubię tutaj używać słowa seksualność, które jest dużo szersze. I seksualność mamy wszyscy od urodzenia, właściwie nawet i wcześniej. Bo seksualność pochodzi od słowa płeć, czyli to jest właściwie płciowość tak dosłownie. No więc wszyscy mamy płeć, mamy ciało, wchodzimy w relacje, to ciało nam coś mówi, zmienia się, dojrzewa, tak? Pokazuje nam, znaczy odczuwamy emocje poprzez ciało, tak? Szczególnie na początku, bardzo, bardzo poprzez ciało. I to mamy od początku i rodzic już może działać z tym świadomie albo nieświadomie u malutkiego dziecka, tak? No właśnie, bo to chyba nawet dwuletnie dzieci tak poznają swoje ciało, że zaczynają się masturbować, prawda? O, nawet jakby od zera do roku też, a nawet mamy takie zdjęcie, że płód dotykał się po swoich genitaliach. Oczywiście, czy nazwiemy to masturbacją, czy nie, to już jest kwestia trochę umowna i definicyjna, ale... Tak, jest takie zdjęcie USG. Więc jak najbardziej, zainteresowanie cielesnością jest od samego początku i też to ważne, że na przykład rodzice jak myją tak niemowlę, no to czy, tak jak zazwyczaj mówi się do dzieci non-stop, bo to bardzo ważne, że myje rączki, myje brzuszek, no i co dalej, prawda? Czy dalej myje i nie mówi, a potem myje nóżki, czy jednak jakoś to nazywam i tak dalej. No i potem gdzieś tam zazwyczaj taki duży etap następny to jest trzeci, czwarty rok życia, gdzie dziecko po prostu zaczyna się już interesować ciałem, tak też poznawczo bardzo i zaczyna zadawać pytania. No więc po pierwsze bym powiedziała, że fajnie jest w ogóle pamiętać, że moje dziecko ma seksualność i ta seksualność jest neutralna i jego zainteresowanie tą seksualnością jest neutralne. I w ogóle ja tak zachęcam, że warto zacząć właśnie, kiedy dziecko jest w wieku przedszkolnym, bo ma w sobie taką ogromną, naturalną ciekawość i zazwyczaj nie ocenia tego, co słyszy. Jak wtedy pozna jakieś słowa na genitalia, to po prostu uzna, okej, tak się mówi, tak? Albo jak gdzieś tam w wieku przedszkolnym, późniejszym dowie się, na czym polega seks, to po prostu stwierdzi, aha, dobra, ludzie tak robią, okej, okay. W sumie to jest mało interesujące, bo to jest dla dorosłych. Jeżeli dowieś na przykład, czym jest miesiączka, to też zazwyczaj wzruszy ramionami, a może nawet będzie takie, ojej, to jest coś, co mnie czeka na przykład, tak? Fajnie. Jeżeli dziecko się dowiaduje o tym dużo, dużo później, to po pierwsze może być przerażone, bo to czeka je już za chwilę i to jest duża zmiana i dlaczego ono o tym wcześniej nie wiedziało. A w przypadku wiedzy o seksie, no to z każdym rokiem niestety rośnie nam prawdopodobieństwo, że dziecko dowie się o tym z innego źródła, nie od nas. I rośnie nam prawdopodobieństwo, że dowie się tego z tak zwanego filmu dla dorosłych. I myślę sobie, że nie jest to fajne pierwsze źródło wiedzy na ten temat. Raczej większość dzieci w ogóle będzie miała kontakt z takimi filmami. Tutaj się niestety nie ma co łudzić, na to wskazują badania też polskie. Ale myślę sobie, że to, co możemy zrobić, to sprawić, żeby to nie był pierwszy kontakt i żeby dać znać naszym dzieciom, że mogą z nami o tym gadać. I jeżeli będą miały taki kontakt, to mogą do nas wrócić, pogadać, podzielić się emocjami, tak? I na przykład możemy im wyjaśnić różne rzeczy, które były dla nich z tym, w związku z tym niezrozumiałe, tak? Średni wiek to jest 11 lat w tym momencie w Polsce pierwszego kontaktu z pornografią. A myślę sobie, że już od 7 roku życia dzieci dostają dostęp do telefonów, taki samodzielny. Rówieśnicy mogą dostawać, nawet jak nie nasze dziecko dostaje. Więc to jest moment, w którym jednak warto byłoby byłoby się tym zainteresować. I czasem lubię pokazywać tutaj, jak ktoś nas ogląda, to mogę pokazać, no bo właśnie w mojej książce Skąd się biorą dzieci, ale tak naprawdę jest taka przepiękna rozkładówka właśnie o tym, czym jest seks i nie dość, że jest definicja, która daje ulgę wielu rodzicom, no to jeszcze te ilustracje wyglądają w ten sposób, nie? I myślę sobie, że naprawdę chciałabym i na szczęście mam tak, że moje dziecko właśnie to był pierwszy kontakt mojego dziecka z hasłem seks, tak? I taki rysunek, na którym po prostu jest czułość, bliskość i dwoje ludzi, tak? W intymnej sytuacji, ale w naprawdę no, łagodny i piękny sposób tak, narysowany. Tak, uśmiechnięci, patrzą sobie w oczy, przytulają się. Tak. No myślę, że to jest po prostu ogromna różnica, tak? Że jak dziecko gdzieś usłyszy potem hasło, że a dobra, to był seks, ale to nie było podobne do tego, co mama mi pokazywała, to zapytam, o co chodzi, tak? I dowiem się, że no to, co było w tym filmie, to nie jest realność, tak? No bo dzieciaki trafiają na zupełnie nierealistyczne filmy, bo to jest gdzieś tam taki mainstream, nie? Więc nie bójmy się, jeżeli dziecko pyta, to znaczy, że jest na to gotowe, bo ja często słyszę, ale niech się dowiedzą w swoim czasie. No tak pyta, to chyba to jest jego czas, prawda? Myślę sobie też, że fajnie sprawdzać, czy dziecko jest gotowe na różne rozmowy, nie czekać też na pytania w nieskończoność, tak? Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby dziecko ma 3 lata, to powiedzieć już wszystko, bo nie jest na to jeszcze wtedy gotowe. Ale sprawdzać to, tak? Pamiętam właśnie tuż po wydaniu tej książki napisała do mnie mama, która powiedziała, że jak jej córka miała 4 lata, to właśnie zapytała, skąd się biorą dzieci. Mama jej wszystko wyjaśniła, nawet trochę się martwiła, że może zbyt dokładnie. No ale już tak troszkę chyba uznała, że ma z głowy. Dziecko przez kilka lat nie pytało, a potem jak pojawiła się ta książka i ona ją kupiła i przeczytała z córką, a córka już chodziła do szkoły, to okazało się, że ona ma mnóstwo pytań, tylko jakoś nie było okazji. I na dodatek okazało się, że córka miała bardzo szkodliwe przekonania od innych koleżanek ze szkoły na temat seksualności właśnie i tego, kiedy i z kim i trzeba uprawiać ten seks. I dopiero właśnie dzięki takiemu impulsowi od mamy, dzięki książce, sprawił, że ona mogła się dowiedzieć, że to absolutnie nie jest prawda. Jakich jeszcze tematach warto z dziećmi porozmawiać dotyczących seksualności? No bo rozmawiamy o seksie, ale też pewnie i o zabezpieczaniu się. No tak, zabezpieczanie się zazwyczaj, jak rozmawiamy z małymi dziećmi, to jest raczej tylko kwestia tego, że dzieci na przykład pytają, czy za każdym razem, jak rodzice, czy tam dorośli uprawiają seks, to mają dziecko, tak? I dzieje się ciąża. No więc odpowiadamy, że nie, że są różne takie środki, które sprawiają, że to się nie dzieje, albo też w takich dniach można tak, albo w odpowiedni sposób, tak? W ten sposób uprawiać, żeby to nie było możliwe i tak dalej. Ale ja bym powiedziała, że taką granicą wieku to jest 15 lat, to już jest taka ostateczna granica, bo już 15 lat w Polsce to jest wiek zgody. Myślę sobie, że każdy człowiek w tym wieku powinien wiedzieć, jakie są metody, jak one mniej więcej działają, jak są dostępne i tak dalej. Tak? To jest ten moment. Myślę, że tematem, który bardzo interesuje rodziców w kwestii tego, jak rozmawiać, jest kwestia bezpieczeństwa seksualnego dzieci. Nie? Że mamy teraz dużo obaw w związku z tym, co się dzieje w internecie, w kwestii groomingu i różnych innych zjawisk, które się tam odbywają. Może wyjaśnijmy dla Państwa, którzy nas słuchają, czym jest grooming. Grooming to jest takie działanie dorosłej osoby, które polega na takim uwodzeniu i takim urabianiu dziecka, zaprzyjaźnianiu się z nim, ale w celu takim, żeby je potem wykorzystać, tak? To jest troszkę to, co się działo też i było nazwane Pandora Gate, gdzie znane osoby, gamerzy, influencerzy właśnie nawiązywali relacje ze swoimi fankami, które właśnie czasem nie miały tych skończonych 15 lat, a czasem miały, ale i tak no było to ewidentnie tutaj takie działanie oparte na tym, że oni mieli władzę, tak? No mieli wyższą pozycję od nich. Jako, że one były ich fankami. Więc tutaj akurat mam takie poczucie, że mniej się liczy gadanie, a bardziej się liczy to, jak wygląda ta relacja między dorosłym a dzieckiem. Tak w ogóle jest z edukacją seksualną tak naprawdę, że my dużo więcej pokazujemy jakby swoim życiem, tym jak traktujemy swoje ciało i na przykład drugiego rodzica, niż to, co mówimy. To, co mówimy oczywiście też jest ważne. Więc na przykład jest taka zasada, że dziecko, żeby mogło rozpoznać zły dotyk, musi dużo doświadczać tego dobrego dotyku. Czyli musi doświadczać tego, że jego autonomia jest szanowana, tak? Bo jeżeli my będziemy mówić dziecku przytul babcie Zosię, bo ona tego teraz chce, albo jedz, dlatego że teraz musisz jeszcze zjeść tyle i tyle, albo załóż sweter, bo ja wiem, że ci jest zimno, to jak to dziecko ma potem jakby złapać tą sytuację, gdzie inna osoba, często, najczęściej też bliska i najczęściej też zaufana, przekracza te granice, tak? I sprawia, że ono się będzie czuło niekomfortowo. Dlaczego właściwie miałoby o tym mówić rodzicom, którzy właściwie robią podobne rzeczy, tak? Dla dziecka tutaj nie ma ma jakiejś silnej granicy pomiędzy takim przekraczaniem granic, a innym seksualnym przekraczaniem granic, tak? Ciało jest ciało. Więc to jest gdzieś tam bardzo ważne, żeby tą autonomię szanować. Ja wiem, że jest mnóstwo takich sytuacji, gdzie gdzieś tam trudno i chcemy, żeby dziecko, nie wiem, wzięło leki, umyło zęby, no ale miejmy po prostu w pamięci to, że większość tych doświadczeń dziecka powinna być związana z tym, że jednak ta autonomia jest szanowana. I sami też możemy mówić, tak? Nie chcę na przykład, nie chcę teraz się w to bawić, tak? Nie wiem, nie łaskocz mnie, tak? Łaskotki też są taką zabawą, w której często granice są przesuwane i przekraczane, więc warto na przykład pytać dziecko, przerywać i pytać, czy chcesz jeszcze, czy już wystarczy, tak? Mhm. I to jest też fajne uczenie dziecka tego, jak można dbać o cudze granice i o cudzą autonomię. Więc tutaj to jest bardzo ważne. I prawda jest taka, że nie ma nic, co moglibyśmy zrobić, żeby na 100% uchronić nasze dzieci, ale jest sporo rzeczy, które możemy zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko i zwiększyć szansę, że dziecko do nas przyjdzie i przerwie tę sytuację szybko. Bo większość takich naprawdę przerażających historii, które my czytamy na ten temat, to są historie, które trwały bardzo długo. Tak? Więc dziecko miało tak naprawdę mnóstwo sytuacji, mnóstwo okazji, żeby komuś zgłosić i powiedzieć, ale tego z różnych względów nie zrobiło. Więc to jest to. Więc najlepsza ochrona tak naprawdę dla dzieci, to jest to, gdy dzieci mają bliskie relacje właśnie z poszanowaniem autonomii, z naprawdę pokazaniem, że mogę przyjść do rodzica w każdej sprawie. To jest rzecz, która najbardziej chroni dzieci. To nie tylko według mnie, ale też według różnych mądrzejszych osób. No właśnie, a propos oswajania też własnego ciała, czy chodzenie przy dzieciach nago, bo to jest taki temat, który jest głośno omawiany, głównie w internecie, a może dlatego, że tam mam dostęp, to tak mi się wydaje. Co ty o tym sądzisz? No bo wydaje mi się, że czasami z naszego dorosłego punktu widzenia to my seksualizujemy tę sytuację i seksualizujemy dzieci, a nie odwrotnie. Tak. Ja powtarzam za Agnieszką Stein, która to napisała w swojej absolutnie przegenialnej książce Nowe wychowanie seksualne. To jest okej, dopóki dla wszystkich to jest okej. To znaczy, to jest okej, dopóki dla tego dorosłego i tego dziecka to jest okej. Zazwyczaj dla małych dzieci to jest totalnie okej. W którymś momencie pojawia się taki moment, gdzie to najczęściej, ale też nie zawsze, przestaje być okej. Zazwyczaj to jest gdzieś tam okres wczesnoszkolny, tak to nazwijmy ogólnie. Więc i jeżeli to jest okej dla wszystkich osób wcześniej, to myślę sobie, że to ma dużo plusów. W sensie rzeczywiście to oswaja cielesność, ciało, tak? Ja na przykład mam takie wspomnienia z dzieciństwa, które, no już takiego późniejszego dzieciństwa, które uważam, że było dla mnie taką szczepionką na ten kanon urody i te wymagania później, dlatego że chodziłam z moją mamą na basen, który nie był jakimś takim wypasionym basenem z zjeżdżalniami, tylko takim zwykłym basenem, gdzie chodziło bardzo dużo kobiet, gdzieś tam w wieku pewnie 50+. I tam nie było w ogóle żadnych zasłonek, w ogóle nie było żadnych zamykanych pryszniców, była tylko po prostu, tak, taka duża sala, gdzie były te prysznice i normą było, że wszystkie te kobiety kąpały się nago, tylko ja nie, bo ja miałam jakieś tam 12 lat, no więc ten wstyd był spory. I ja pamiętam z ogromnym zaciekawieniem, tak żeby, wiesz, staram się, żeby nikt nie widział, ale no wgapiałam się po prostu w te ciała. I widziałam te rozstępy, te fałdki, te obwisłe biusty, ten celulit, te włosy, bo to było już x lat temu, więc tych włosów tam było raczej dużo. I na pewno, że byłam tym zafascynowana, trochę zawstydzona i tak dalej, ale myślę sobie, że naprawdę to mnie tak jakoś to mi tak pokazało, że to są normalne ciała. I jakby nikt już nie przekona, że nie, bo za dużo ich widziałam, wiesz, w takim kontekście. Więc to ma dużo plusów, nie? Ale rzeczywiście to podejście wymaga takiej uważności, tak? Żeby zwrócić uwagę na to, że dziecko na przykład w którymś momencie mówi, mamo, nie wchodź, tato, pukaj. Odwraca wzrok, kiedy my gdzieś tam idziemy. Mówi, o Jezu, ubierz się, nie? Albo gdzieś tam mówi, ja sama, tak? W pewnym momencie. I wtedy po prostu bierzemy to pod uwagę. A w drugą stronę, dzieci czasami zupełnie bezwiednie, no bo właśnie nie przeżywają tej sytuacji jako seksualnej, pokazują swoje części intymne, nawet osobom, które, nie wiem, zjeżdżają się na jakąś imprezę rodzinną. Czyli to są osoby też bardzo często, którymi rzadko się widujemy, więc są dla dziecka obce. Mhm. Jak z takim dzieckiem porozmawiać, żeby go nie zawstydzić na tyle, żeby przyblokować właśnie tę część kontaktu z własnym ciałem? To są zazwyczaj dzieci, które są w takim wczesnym, przedszkolnym wieku. Jeżeli tak jest, no to jest to norma rozwojowa. Więc możemy Więc tak naprawdę w sytuacji, w której się to dzieje, to zostaje nam odwrócenie uwagi, no bo nie będziemy wtedy robić wykładów. W którymś momencie możemy powiedzieć, że wiesz, umówiliśmy się w naszej kulturze tak, że to są takie części ciała, których się nie pokazuje, które, nie wiem, no gdzieś tam właśnie przy najbliższych osobach, czyli przy mamie, tacie, które czasem musimy pokazać lekarzowi, lekarce, tak, czy nie wiem, jak się przebieramy właśnie na basenie, czy w łazience i tak dalej. Ale nie pokazujemy jakby w takich sytuacjach społecznych, tak? I możemy to tłumaczyć, ale jakby nie ma sensu, nie wiem, rozmawiać o tym codziennie, no bo właśnie może być taki efekt odwrotny, większego zainteresowania tym, czy większego napięcia wokół tego, a to czasami może być sposób też na schodzenie z tego napięcia, albo dziecko może w jakieś inne, też niekorzystne sposoby wejść. Więc po prostu, jakby jeżeli dziecko jest też takie wczesno przedszkolne, no to nie dostosuje się do tego od razu, warto mieć tego świadomość. Czasami w takich sytuacjach warto jest na przykład kupić jakąś książkę o ludzkim ciele i pooglądać. To jest też w ogóle budzi zachwyt wielu osób, a nie zawsze zachwyt, ale jednak najczęściej zachwyt, że właśnie w tej książce są takie normalne ciała, nie? I ja też kocham tę rozkładówkę, bo ta nasza para tutaj jest taka zwyczajna. Nie? I ja, kurczę, nie kojarzę ani z książek, ani z innych, nie z billboardów, to już w ogóle, takiego przedstawienia ludzkiego ciała. Nie? Tak, dla państwa, którzy nas nie oglądają, ale słuchają, to na tych ilustracjach mamy kobietę i mężczyznę, mają owłosione ciała, które nie są tych idealnych, tutaj duży cudzysłów, tak. Kształtów wybiegowych, tak czy właśnie reklamowych. Tak jest. I pani też ma włosy i na rękach, i pod pachami, i tak dalej, i nie tylko. Więc to jest jakiś tam sposób, żeby zaspokoić tę ciekawość, tak? I tutaj jest szansa, że dziecko jakoś, no że tych zachowań po prostu będzie mniej. Jeżeli to jest później, to myślę sobie, że to jednak wymaga tutaj już konsultacji, bo to już nie jest typowe dla tego momentu rozwojowego. Jeżeli to by się działo na przykład w szkole, to już wymaga takiej indywidualnej konsultacji. Seksuologicznej, bo ty masz na myśli? Tak, no tak, albo takiego psychoseksuologa, ale takiego, który specjalizuje się w dzieciach. Wśród tematów, które wymieniasz na swojej stronie internetowej, a mam tutaj na myśli konkretnie kurs, który nagrałaś, pojawiają się też tematy dotyczące LGBT+. Mhm. I teraz, wiesz, pomyślałem w pierwszym momencie, że no dobrze, oczywiście warto o tym rozmawiać, ale chyba krąży jakiś taki podskórny lęk, że tutaj jakoś usłyszałem ostatnio takie zdanie, żeby nie kusić losu. Ojej. Bardzo rozumiem, smutne. Żeby nie mówić, żeby dziecko nie wpadło na pomysł, żeby tym być. Tak. Nazwijmy to wprost. Tak. Tak nie jest. W sensie edukacja nie sprawia, że ludzie wpadają na to, żeby być tacy, jak to, o czym się edukują. Zresztą akurat jestem w ogóle też w trakcie czytania książki Wiktoria Piotra Jaconia i historie o osobach transpłciowych, które właśnie długo nie wiedziały, że transpłciowość istnieje, no są naprawdę rozrywające serce i jakby właśnie nawet szczególnie jak nasze dziecko będzie, należało do którejś grupy literkowej, to lepiej, żeby o tym wiedziało. Ale nawet jak nie będzie, to myślę, że to jest ważne, dlatego że to po prostu jest element świata, tak? Ja akurat mam najprostsze wyjaśnienie, ja chodzę z moim dzieckiem na marsze równości, więc no chcę, żeby wiedziało, na co przychodzi, tak? I właściwie czego symbolem jest ta tęcza, tak? Więc opowiadałam to już jak miało 4 lata właściwie, tak? I wiadomo, że nie opowie ci tego samo teraz, chociaż to było powtarzane, ale gdzieś tam coś tam się kojarzy, nie? I takich książek, które opowiadają o tym w takiej wersji właśnie dla dzieci jest sporo. W mojej książce też jest wspomniane, są rodziny jednopłciowe. Są różne książki o tym właśnie, że rodziny wyglądają bardzo różnie i też są rodziny na przykład jednopłciowe. Są też, pojawiają się coraz częściej książeczki, które poruszają temat na przykład właśnie transpłciowości, czy niebinarności też jest, chociaż to jest chyba mało dostępna książka. Ale jak najbardziej warto o tym mówić, bo to po prostu jest element życia, tak? Gdzieś tam łatwiej jest nam, kiedy mamy po prostu w rodzinie, nie wiem, tak? Dwóch wujków, którzy są parą i wtedy to już w ogóle mamy prosto, tak? Ale też czujemy może, no, że trzeba po prostu się tym zająć. Ja myślę, że warto, no bo po prostu to jest gdzieś tam element rzeczy, które się gdzieś dzieją wokół nas, tak? Gdzieś tam tą tęczę można zobaczyć nawet w oknie, tak? Czyimś i myślę, że warto. W szkole raczej na razie dzieci nie bardzo się o tym dowiedzą, więc tutaj bym nie zostawiała tego w szkole. Jeżeli dowiedzą się od rówieśników, to nie mam pojęcia, czego się dowiedzą, więc też bym na to uważała. I absolutnie nie ma takich, znaczy no, nie ma żadnego badania, które by pokazywało, że można się, wiesz, napatrzeć na film, na serial z Netflixa i po prostu zachcieć, tak? Że po prostu, o, to jest modne, tak? A nawet jeżeli zauważymy modę w sensie takim, że po prostu dużo się o tym mówi, albo że rzeczywiście są takie przestrzenie nastolatków, tak? Gdzie rzeczywiście to jest modne, w sensie, że o tym się mówi, dużo osób się jakoś tam identyfikuje, to i tak to, co możemy zrobić najlepszego dla tych dzieciaków, to to, żeby one czuły pełną swobodę poznawania siebie i odkrywania swojej tożsamości, czy takiej, czy śmakiej, czy tej częstszej, czy tej rzadszej, nie? I tyle, więc to jest to, co możemy robić jako dorośli, tworzyć świat po prostu akceptujący, tolerancyjny, czy kto jakie słowo lubi, otwarty po prostu na wszystkich. Tym bardziej, że jak tak ciebie słucham, to uzmysławiam sobie, że mamy bardzo dużo źródeł, z których możemy korzystać. Internet, konta w mediach społecznościowych, książki, seriale, choćby wspomniane tutaj Sex Education. No to już dla dużo, dużo starszych. Tak, to 16+, żeby było jasne. Właśnie. Tak, tak, tak. To na zakończenie zapytam cię jeszcze o jedną rzecz, bo rozmawiamy o tym właśnie, jak rozmawiać, co robić w konkretnych sytuacjach. A czy są takie główne przewinienia przekazywane z pokolenia na pokolenie, jakieś przesądy, jakieś sposoby rozmawiania nie tylko z dziećmi, ale w ogóle o seksie, które powielamy, a dobrze by było, żeby się nad nimi zastanowić i jednak z nich zrezygnować? No niektóre są takie oczywiste, typu tak, dowiesz się, jak będziesz starszy, zapytaj ojca, tak, jakby odsyłanie, opóźnianie, nie interesuj się, nie twoja sprawa, tak? To jest nie dla dzieci. No bo dziecko dostaje taki komunikat, nie warto przychodzić z tym do rodziców, muszę sobie poradzić inaczej. No i raczej te opcje inaczej będą kiepskie, tak? To będą kiepskie źródła wiedzy. Tutaj powiem o takiej jednej rzeczy, która jest kontrowersyjna, bo dużo osób mówi to w jak najlepszej wierze. Mówi, że dzieci się biorą z miłości. Że mama i tata się bardzo kochali i mają dziecko. Czasami jeszcze osoby wierzące dodają tego, do tego udział Boga. I ja wiem, że to jest często prawda w sensie dla tego dziecka, że w sensie jego historia taka była, że mama i tata się kochali. Ale i nie chodzi mi nawet teraz o to, żeby koniecznie uświadamiać dzieci, że są dzieci, które rodzą się w rodzinach bez miłości albo w ogóle tak, nie wiem, z przypadku. Gdzieś może być na to czas, ale niekoniecznie, że tak powiem, jak dziecko o to pyta pierwszy raz. Chodzi mi o to bardziej, że dzieci pewne rzeczy biorą dosłownie, tak? A jeszcze dzieci się biorą z przytulania często w takich wersjach, nie? I dzieci to biorą dosłownie i mają potem taki pomysł, że jak się do kogoś przytulą, to będą w ciąży. Albo że będą mieli dziecko ze swoim rodzicem, bo przecież bardzo go kochają. I oczywiście, że pewnie, nie wiem, 7 na 10 dzieci, po prostu w którymś momencie dowie się, że jest inaczej. Ale będzie kilkoro, to jest oczywiście dana z mojej głowy, ale kilkoro będzie miało tak, że dowie się o tym w jakimś takim momencie, że będzie to dla niego trudne. Na przykład, no właśnie, pójdzie do szkoły i zostanie wyśmiane, że tak myślało. Albo nawet dowie się dopiero w 4 klasie na biologii i będzie w szoku. Jak to? Rodzice mi mówili inaczej, tak? Albo pozna rodzinę, czy jakieś dziecko po prostu, które pochodzi z rodziny i powie, ja nie znam mojego taty, bo moi rodzice nigdy nie byli razem. Ale to niemożliwe jest. I mam taki post, mam takie historie, gdzie naprawdę ludzie po prostu stracili duży kawał zaufania do swoich rodziców. I być może oni nawet nie pamiętali, że kiedyś to powiedzieli, bo może powiedzieli to, jak dziecko miało 3 lata, ale nigdy nie powiedzieli następnej wersji. I też dlatego ja mam takie motto swoje edukatorskie. Rozmawiaj z dziećmi tak, żeby móc to potem rozwijać, a nie musieć tego potem odkręcać. Nie? Czyli mów nawet nie wszystko, ale niech ten kawałek się zgadza, że tak powiem, nie? Żebyś się nie musiał wycofywać potem z tego. To jednak jest inaczej. I to jest piękne podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo ci za to spotkanie dziękuję. Moją gościnią była Tosia Kopyt, psycholożka, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie oraz edukatorka seksualna, autorka książki Skąd się biorą dzieci, ale tak naprawdę. Mogą ją także państwo znaleźć w internecie, na Instagramie konto WDŻ dla zaawansowanych. Jeszcze raz bardzo, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Autopromocja. 11 dni spotkań i rozmów o literaturze, sztuce, filmie, a przede wszystkim o kondycji świata współczesnego. W Kotlinie Kłodzkiej pod naszym patronatem zaczyna się właśnie 10. jubileuszowy festiwal Góry Literatury. Dziś w Klubie Trójki o zagrożeniach teraźniejszości i przyszłości rozmawiał będę z Urszulą Glęsk, literaturoznawczynią i pisarką, oraz z Edwinem Bendykiem, publicystą zajmującym się kwestiami cywilizacji i wpływu techniki na nasze życie. W audycji pojawi się także Olga Tokarczuk. Do usłyszenia z Nowej Rudy. Michał Nogaś. Klub Trójki. Dziś tuż po 20:00. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.